Przeminęło z wiadrem. Stół z powyłamywanymi nożycami, można by rzec. Ta nasza czołówka zawsze powoduje, że wchodzę w dobry nastrój. Witamy Państwa serdecznie. Krzysztof Siemak i Paweł Mazur, a audycja nazywa się... Przeminęło z wiadrem. Dzisiaj, taki, podobnie jak tydzień temu, nalewamy z polskiego wiadra, co oznacza, że w trakcie 2 godzin naszego spotkania będziemy prezentować polskich artystów. I tutaj ten czasownik... Nawet jak śpiewają po angielsku. Tak, ten czasownik przemijać, może on nie jest do końca adekwatny, dlatego że te utwory to nie będą utwory czy piosenki, które przeminęły. To są piosenki, które myślę, że co i róż gdzieś nam tam towarzyszą. Może trochę niektóre z nich zapomniane. Aczkolwiek będzie też trochę nowości. Tak, przypomnijmy. Będą piosenki po polsku, będą piosenki po polsku, ale bez słów. Będą piosenki po polsku, ale po angielsku. I będą piosenki bez słów, angielskie po angielsku, ale z wyraźnym polskim akcentem. To zaczynajmy. No zaczynajmy, ale jeszcze jesteśmy winni również, jaka będzie tematyka słowna, bo przecież zapowiadasz tę audycję jako słowno-muzyczną, ponieważ mamy już drugą połowę czerwca, więc ja myślę, że tutaj będziemy podtrzymywać ten wątek urlopowy, będziemy doradzać... Urlopowo-wakacyjny. Tak, urlopowo-wakacyjny, będziemy doradzać te najbardziej atrakcyjne kierunki, co warto zwiedzić, co warto zobaczyć, tak, a tak, gdzie w ogóle nie warto się udawać. Poradnikowo na pewno, ale wiodącym tematem naszej audycji, do którego będziemy wracać co jakiś czas podczas dzisiejszego spotkania z Państwem, będzie taki temat, który wynika z przemyśleń, że co powinniśmy położyć na szale dobra i zła, jeśli chodzi o wagę i wyważenie. Czy aby dobro zwyciężyło, mamy coś my do zaproponowania? Jeśli tak, to co robimy dobrze. O tym będziemy dyskutować w audycji. No tak, czyli taki poradnik po muzeach. A teraz muzyka. Bo czuję, a dla kogo mam? I niczego mi nie brakuje, niczego nie brakuje nam. Choć czasem życie słabym się staje za sprawą ludzi złych, to nas unikają, a nam się wydaje, że nie ma ich. Przyznasz, że choć to niepojęte, to piątek stał się naszym świętem. Usiądźmy więc wieczorem sami, przy sobie ładnie ubrani. Thank you. Słyszałaś gdzieś już to samo? Ja też to gdzieś z tyłu głowy mam. Lecz pozwól mi myśleć tego rana, że wpadłem na to sam. Powiem więc bardzo prosto. Jeżeli jest waga dobra i zła, te poszczególne szale są w miarę, że tak powiem, na równym poziomie, co należy robić, aby przechylać tą szalę w kierunku dobra? Bo zło to jednak destrukcja, a dobro to rozwój. I tu wpadłem na taki pomysł, dosyć, nie będę oryginalny pewnie, ale dosyć oczywisty, czego niestety nie wiedzą ludzie młodzi, rzucając na przykład papierki czy pety na ziemię, że mało doświadczeni w życiu są po prostu, że jak się nie rzuca tego papierka, tylko wyrzuca do śmieci, to jest to lepiej. W tym momencie się ta waga przechyla w dobrą stronę. Ja osobiście przyznam się szczerze, że zdarza mi się, wynosząc śmieci z domu, podnieść papierek na klatce, jak ktoś rzucił, czy wypadł mu nieświadomie, ale myślę, że od takich drobnostek idziemy w kierunku już wzbogacania się duchowego później. No to jest oczywiste, aczkolwiek no. aczkolwiek nie sądzę, że twój punkt widzenia podzielają pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta. Jeżeli wszyscy by po sobie sprzątali, no to niewątpliwie byłoby mniej etatów dla pracowników Oczyszczania Miasta. Oczywiście tutaj tak żartobliwie to puentuje Tomasz w 100% rację. Powinniśmy zaczynać od tych najdrobniejszych rzeczy ze swojego otoczenia, czyli tych takich przysłowiowych właśnie papierków czy niedopałków rzucanych byle gdzie. Ale nie tylko, wiesz, bo na przykład idę czasem ulicą i widzę, starsza osoba stoi i się patrzy w jeden punkt. Ja nie wiem, nie mam świadomości, czy ona już ma Alzheimera, czy też z kolei coś jej się stało, czy ma, nie wiem, zawał serca. Nigdy tego nie wiadomo i zawsze podchodzę do takiej osoby zapytać, czy się pomóc. Z reguły jest to takie dobrotliwe, staruszkowe uśmiechnięcie. Dziękuję, nie trzeba. Ale raz się się trafiło tak, że rzeczywiście osoba się czuła źle, starsza, i zostałem z nią do przejazdu karetki, ale gdybym nie podszedł, nie wiem, jakby to się potoczyło. Być może jedno z istnień przechyliłoby się na bytność w innym wymiarze już, nie na ziemi. No tak, tą przysłowiową rzekę. Tak, ale tak a propos, ale to są, mówimy o takich drobnych rzeczach, a zobacz, będziemy ewoluować w kierunku ważniejszych. Oczywiście będziemy mówili troszeczkę o tym wszystkim z przymrużeniem oka, niemniej temat jest, uważam, istotny. Temat jest bardzo ważny, dlatego że nasza audycja naturalnie przede wszystkim powinna bawić, ale wśród tej zabawy staramy się zawsze przemycić również poważniejsze, poważniejsze treści. Krótko mówiąc, ale to będziemy oczywiście rozwijać, warto być dobrym i warto być porządnym. Swego czasu Mario Moretti założył zespół z kolegami, który się nazywał Starzy Singers, a myśmy usłyszeli teraz Nowi Singers. Skąd wygrzebałeś te piękne ale wbrew pozorom to ten utwór przed chwilą był dużo starszy. No tak, ale to jest też oczywiście przewrotność naszego kolegi, nazywać zespół Starzy Singers. Cóż, nazwy zespołów to jest w ogóle odrębna sprawa. Tak, widzimy nawet. I to jakby jest poboczny tor naszego dzisiejszego spotkania. Już tak. Tutaj może nie do końca związane z dobrem i złem, aczkolwiek... Kto to wie? Kto to wie? W latach 60., na początku lat 70., jak pamiętasz, bo byłeś już wtedy dorosłym człowiekiem. Królowały takie zespoły jak Czerwone Gitary, Niebiesko-Czarni, Czerwono-Czarni, Pięciolinie, Fioletowo-Czarni, Zielono-Niebiescy i tak dalej. Tak. To były nazwy dosyć bezpieczne, ale jednak wytyczały pewien trend, prawda? To też był zespół Pięciolinie, tak. Później już Wulkany. Jak... Później jak nas... Dzikusy. Tak. Później jak nastała era... U nas troszeczkę to się przesunęło w czasie. Era hipisowska, czyli Dzieci Kwiaty. To te nazwy troszeczkę zaczęły się zmieniać w takim kierunku bardziej tajemniczym. Breakout. No, chciałem powiedzieć, no to co? Ale tak. To może nie była tak do końca tajemnicza nazwa. Breakout, Blockout, ale też Deadlock, Joanna Death. No tak, ale to są już właśnie, to chciałem kontynuować. Następna rewolta muzyczna, czyli czasy nowej fali, czasy punku, to już zupełnie inne nazwy, czyli kryzys, WC. Deadlock, WC, karcer, tak. Atak, co tam jeszcze, tilt, przede wszystkim. Deserter, tak. Czyli też KSU. Czyli też te nazwy no, oscylujące wokół pewnego trendu. Następna generacja już ma zupełnie nowe nazwy dla swoich bohaterów, czyli tak i jak tutaj mogę dzisiaj... przyczynić się do tego, żeby powiedzieć, że Wojtek Mazolewski kiedyś mnie poprosił o wymyślenie nazwy, jeszcze wtedy grał w zespole Bass Sisters Orchestra. Ja po prostu tak przyszło mi do głowy Pink na zasadzie gry słownej Pink Floyd. Pink Floyd, ponieważ wiedziałem, że Freud bardzo nie lubił koloru różowego i Wojtek pod tą nazwą zrobił dużą furorę muzycznie. Ja nie przypisuję sobie tego, tylko tu a propos wymyślania nazw i tak dalej, także wymyśliłem nazwę zespołowi Swinging Fly, który jest co prawda w podziemiu gra, ale też gdzieniegdzie można ich zobaczyć, usłyszeć. To tak a propos nazewnictwa, tutaj, o którym tutaj, mówisz teraz, tutaj, że tutaj, dziwne nazwy. Tutaj z tym Pink Freudem to oczywiście jest wieczny dylemat, kto to wymyślił, czy ty, czy ja. Ja cały czas uzurpuję sobie autorstwo tej nazwy, ale miesza o to, to jest tylko nazwa, natomiast są różne inne dziwne nazwy aktualnie, tak jak tydzień temu chociażby przedstawiliśmy zespół Ryby, tak. Trupy, sieci. Kury, nagrobki, mordy i tak dalej, więc te trendy się zmieniają. No zobaczymy, co będzie za 10, za 20 lat, w którym kierunku to pójdzie, może w jakimś takim przyrodniczo-kosmicznym. Powiem ci, że byłem zaszokowany, jak swego czasu dosyć mocno się interesowałem muzyką awangardową i słynny potentat płyt z Baboszewa pod Warszawą, Tomek Szumski, który ściągał te płyty z różnych wytwórni niezależnych ze świata. W ten sposób poznałem takie zespoły jak Tassa Dei z Włoch, które grały rock połączony z industrialem, jak SPK z Australii, jak Nercy with Wound, Psychic TV, Throbbing Gristle, mnóstwo kapel, Kabaret no tak, Voltaire. W większości chociażby. Się pojawiają w naszych tak, audycjach? Może tak, nie dzisiaj, tak. Ale pojawiają się i właśnie chciałem ci tutaj publicznie pogratulować doboru. No ale do czego zmierzasz? Bo już... Zmierzam do tego, że są... aha, właśnie, przypomniałeś mi. I swego czasu znalazłem taką amerykańską formację z Detroit, miasto widmo, które już przestaje istnieć, ale wtedy to zrobiło na mnie duże wrażenie. Nie pamiętam konkretnych cyfr. Było to 6 cyfr, numer telefonu po prostu. I to była nazwa kapeli. I to pamiętam, że wtedy taki we mnie przełom nastąpił, że można przegiąć, ale to będzie konstruktywne. No, jedna z takich ładniejszych nazw to jest też zespół naszego wspólnego kolegi, Są Gorsi. Piękna nazwa zespół, ale o czym innym chciałem. Weźmy taką sytuację, że spotyka się grupa młodych ludzi, gdzieś tam w garażu zakładają sobie zespół, wymyślają sobie jakąś nazwę, niech to będzie pierwsza z brzegu Matnia. Nagrywają jakieś nagrania demo. No teraz nie jest to dosyć proste, dlatego że każdy, kto ma komputer i odpowiednie oprogramowanie, może to zrobić w własnym sumpcie. Gdzieś tam dostaje się to nagranie do sieci, zdobywa popularność, po jakimś czasie zespół robi furorę, nagrywa płytę i zauważyłeś, ta nazwa zaczyna żyć własnym życiem. Ona nie jest tylko nazwą, pod którą kryje się twórczość. tylko jest całym marketingiem, czyli właściwie ta grupa młodych ludzi, no być może z czasem już nie takich młodych, bo przecież zespołów w tej chwili to jest dobry sposób na życie i one trwają wieki całe. Natomiast sama ta nazwa zaczyna funkcjonować jako niezależny byt. Wymyka się spod kontroli. Tak to naprawdę. Prawda. I ci twórcy, ci ludzie zostają postrzegani poprzez tą nazwę, a nie poprzez swoją twórczość. To też prawda. Ale to też podobnie jest, jak jest taki nawyk, też zauważyłem u młodzieży, że głównie u młodzieży, ale też starsi mają czasami takie podejście, że określają człowieka po tym, jak jest ubrany, po tym, jak wygląda, czy jest zadbany, czy nie jest zadbany, co jest, może być bardzo krzywdzące dla kogoś, kto jest naprawdę przebogaty duchowo, pomaga innym, oczywiście. A idzie i akurat, nie wiem, plama mu się wylała na plecy, nie zauważył tego i inni idą, przechodzą i mówią, ale luj. Wiesz, to tak... Albo nie ma pieniędzy na czapkę. Albo na przykład czapa. Niewidkę. No tak. No a teraz posłuchajmy w takim razie muzyki. dobre uczynki nie tylko świadczą o nas samych, ale także generują pomoc innym i to jest chyba ta sieć, o jaką nam by powiedzmy chodziło, żeby wyeliminować zło, a co za tym idzie arogancję, należałoby po prostu świecić przykładem. Nie jest to łatwe, bo człowiek sam czasem mając różne obowiązki, będąc na przykład zmęczonym po pracy, nie za bardzo chce budować dobro, tylko chciałby wypocząć. Ale można też wypoczywać dobrze. No tak, ale cały czas mówimy tak trochę enigmatycznie, górnolotnie, używając pojęć bardzo ogólnych. Zejdźmy trochę na niziny, czyli mówmy o konkretach. Dobrze, spróbujmy napiętnować pewne takie konkretne sytuacje. I cóż, nie mam nic przeciwko motocyklistom, ale jeżeli... To piękne. Powinieneś w dyplomacji pracować, człowieku. No, słuchaj, no, kto wie. No, może by już pracował. Mamy dopiero czerwiec, do końca roku jeszcze wszystko się może zmienić. Tak jak wspomniałem, naprawdę nie mam nic przeciwko motocyklistom, ale bardzo proszę, wiadomo, że ci tacy prawdziwi motocykliści, czyli ci tacy najbardziej honorowi, no to oni sami naprawiają swoje motocykle. Sami tam kombinują, zmieniają, nie wiem... Tak, cieszy ich to. Tak, rury wydechowe na te cały takie czas ładniejsze, grzebią coś przy tych maszynach, cały czas grzebią tak. I tak dalej. To jest jakby te sedno bycia motocyklistą, a nie tylko to pędzenie, chciałem powiedzieć, z rozwianymi włosami, no ale przecież jednak w kaskach u nas się jeździ. Wejdę ci w słowo, bo to zbuduje twoje zdanie. 8 lat prowadziłem zloty harlejowców, wiem o czym mówisz. No więc właśnie. Teraz tak, ja rozumiem, że jeżeli tam 3 czy 4 godziny grzebie się w tym garażu, jest godzina 11 w nocy, no chce się spróbować, czy ten motocykl... Silnik odpali. Czy ten silnik odpali. No ale po co bez tego tłumika, bez tej rury wydechowej o tej 11 w nocy po małej osiedlowej uliczce poruszać się w pełnym pędzie. No, jednym śladem. Samo mam, co mówisz, Krzysztof, odnośnie taką uwagę, że pełen szacunku jestem, nawet miałem epizod w życiu, że pracowałem w pogotowiu, jeździłem w karetkach przez prawie 3 lata. Także te tematy nie są mi obce, ale mimo wszystko taki mam apel do kierowców karetek, że w nocy, jeżeli ulice są już puste, po co sygnał? Wystarczy światło. No przy skrzyżowaniach dobrze, okej. Ale tu jedzie po małych osiedlowych uliczkach, ludzi budzi, bo jedzie do kogoś, kto potrzebuje pomocy. To takie jest troszeczkę... A może tak trzeba właśnie pobudzić tych ludzi, żeby oni tak zaczęli pozytywnie myśleć, żeby ta osoba wyzdrowiała. Tylko kto o tym wie? Nikt o tym nie wie. A sygnał budzi na przykład dzieci. No tak, budzi dzieci, ale też budzi u starszych ludzi emocje, że to może po mnie jadą. Albo po kogo właśnie. Więc właśnie, no to człowiek się zaczyna, wychodzi na balkon i patrzy, gdzie się świeci. Dobrze, zostawmy słuchaczy z tym apelem do kierowców karetek i do motocyklistów. Kochani prowadziciele jednośladów, nie używajmy silników, nie podkręcajmy tego silnika, żeby warczał w nocy. Róbcie to w dzień. No właśnie, jeszcze mamy apel, ale to już za chwilę, do właścicieli zwierząt domowych. A to zaraz o tym porozmawiamy. tak, zima potrafi być bardzo okrutna dla ludzi, a to z tego powodu, że jest zimno. Że tak, że jak topnieją te wszystkie śniegi, okazuje się, że jest dużo pozostałości po pieskach. Sam osobiście widziałem, jak do woreczka odchody swoich piesków chowasz, schylając się, ledwo dysząc, więc wiem, że ty w sposób właściwy postępujesz z czworonożnymi przyjaciółmi. Wiesz, ale zimą ledwo dyszę, bo jestem ciepło ubrany. Wiem, nosisz na sobie sweter grubości pancerza, ale wróćmy właśnie do tych posiadaczy zwierzątek wszelakich. No tak, swego czasu rozgorzała u nas dyskusja, ponieważ no, zgodnie z pewną modą, być może z krajów zachodnich, takich jak Dania przede wszystkim, ale również i Holandia, i u nas pojawiła się taka moda, przez krótki moment, ale było takie zjawisko, że pojawiła się grupa działaczy młodzieżowych, którzy wtykali w te nieczystości psie, głównie psie, takie małe, biało-czerwone flagi. I w przeciwieństwie do Danii i do Holandii, u nas oczywiście od razu rozgorzała dyskusja, że jest to znieważenie flagi i że to się nie godzi, prawda? Natomiast mnie osobiście, nie wiem, jakie twoje zdanie jest na ten temat. Tak jak powiedziałem, u Duńczyków, u Holendrów nie wywołało to takich kontrowersji, natomiast rzeczywiście pomogło rozwiązać problem sprzątania po swoich ukochanych pieskach. Tutaj jest oczywiście kwestia interpretacji, no bo z jednej strony flaga, wiadomo, nierozerwalne skojarzenie z kulturą, z ziemią, z językiem, no właśnie, ale skoro jesteśmy do tej ziemi tak przywiązani, jeżeli to jest nasza ojczyzna, to powinniśmy również dbać o to, aby zachować tą elementarną czystość, więc tutaj jak najbardziej pokazanie tego, że w tym miejscu polski pies zrobił polskie coś, wydaje mi się, że może tylko pomóc. Ja uważam, że jednak w odróżnieniu od ciebie, dlatego nasza audycja bywa ciekawą. Ja uważam, że flagi w ogóle nie powinno się używać do jakichkolwiek przenośni. Flaga to flaga i tyle. Ta czerwień symbolizująca krew poprzedników naszych, którzy tej ziemi bronili i zostawili mnie nam w spadku jakieś tam dzieła literackie, muzyczne i tak dalej. To jest jakaś jednota kulturowa. Co do Danii, to, która w tej chwili zauważyła... Też ma biało-czerwone barwy. Wiem, dlatego to podałeś. Co do Danii, pragnę zauważyć, że jest to kraj, który obok Węgier podobnie myśli o wyjściu jakby ze wspólnej Europy. I podejrzewam, że jeśli chodzi o Danię, o te kraje, które wymieniłeś na samym początku, tam nie ma czegoś takiego przywiązania, powiedzmy, jak u nas. U nas jest to tkliwe, drażliwe, ponieważ tak naprawdę Polska zawsze była gościnna wobec innych kultur. Tak samo się asymilowali u nas Żydzi, mało tego, posiadając duże, na przykład, inaczej mówiąc, będąc na dużych i ważnych stanowiskach, lekarze, adwokaci i tak dalej, kultura żydowska wiele wniosła do Polski, tak samo jak były pogromy w średniowieczu. No tak, ale Żydów, oni uciekali do Polski. Ale zaczęliśmy naszą rozmowę od wiadomego tematu, więc troszeczkę tak za daleko odbiłeś w tym momencie. Dobra, ja w tym momencie zawracam za chwilkę, tylko chcę powiedzieć jedną istotną rzecz. Natomiast... że jesteśmy otwarci na wszystko i zawsze się u nas znajdą tacy ludzie jak ty, którzy uważają, że taka przenośnia może pomóc, i tacy jak ja, którzy uważają, że niekoniecznie. Także to nie widzę tutaj powodu do sporu. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, żebym sam tak nie robił. Nie, że tak powiem, nie pochwalam tego, ale jak to się dzieje... No i wtedy, wiesz, i wtedy nie byłoby problemu. Prawda? Słuchaj, no, nie byłoby problemu, ale z drugiej strony trochę nie jest się, ten problem. Trochę się rozgadaliśmy, audycja jest słowno-muzyczna, więc może zwróćmy się ponownie w stronę muzyki, bo zagadamy naszych słuchaczy na wiadomo co. Zmartwione za krople miodu. suszone kwiaty, niezły gry plam, słowa parami. W zaświatach ciepło, słów parę stąd, a ja chcę z tego jedno mieć. Tak na ten przykład może być i pies, tak niech nam razem będzie bardzo źle i nie zamienię. Bardzo piękna bałałajka, nawet pobrzmiało to troszeczkę jak sitar na końcu. I kojarzy się z sezonem urlopowym. Przede wszystkim ciepło, miło, radośnie, sympatycznie. No i egzotycznie w pewnym sensie. Tak, egzotycznie, jak najbardziej. Taka jest nasza audycja właśnie, że jest egzotyczna w swoim wymiarze słownym. Tak, wspominałem ci swego czasu, że zapatrzyłem się przed urlopem w taki specjalny przewodnik urlopowicza. Tak. Całkiem gruba książeczka, która z założenia ma zawierać takie praktyczne porady jak praktyczne, to mów od razu ile kosztuje. Jeżeli chodzi o kwotę, to naprawdę nie jest wygórowana, widocznie nakład był duży, ale cóż ciekawego jeszcze tutaj znalazłem w tym poradniku? No wiadomo, takie sytuacje jak czyszczenie homara, czy obieranie krewetek, czy otwieranie ostrygi, czy sprawianie kraba, no to rzeczywiście może kojarzyć się z sezonem urlopowym, jeżeli ktoś gdzieś wyjedzie, no, ciepłe kraje, gdzie rzeczywiście te tak zwane owoce morza są czymś naturalnym, bo one tam po prostu w morzach są. Ale już słuchacze piszą, co to za przewodnik, gdzie go można kupić. Można zetknąć się z takim problemem, jak wyjmowanie ostrych czy sprawianie kraba. Ale co jest na następnych stronach? Sprawianie tuszy cielęcej. I sprawianie tuszy wieprzowej, więc no to jest rzeczywiście... Rzeczywiście, to jest przydatne, może być przydatne. Tym bardziej, że słusznie zauważyłem, że jak ty jesz i jak ja jem, to są to słuszne gabaryty na talerzach. Swoją drogą, to jest też zastanawiające i w jakimś sensie ciekawe, no bo my tutaj zaliczamy się do krajów jednak północnych i no, przyjęło się, że urlop spędzamy na południu, czyli poszukujemy ciepła, słońca, ciepłej wody, stabilnej pogody. Ciekawe, co ludy, które mieszkają na południu, na takim dalekim południu, gdzie mają to wszystko na co dzień. Gdzie oni jadą na urlop? No właśnie, myślę, że zakupują się w ziemi na pewien czas. Tak, żeby ich nie zadeptali. Islandia jest takim krajem, który jest coraz bardziej popularny, jeżeli chodzi o te kierunki turystyczne. Ale byłoby... Południowców, tak? No właśnie byłoby interesujące zdobyć trochę więcej informacji na ten temat. Może tak być, że Włosi z Sycylii latem na wakacje jadą na Islandię pooglądać wulkany, pooglądać te, trudno to nazwać owocami morza, te wielkie stwory wodne, które wokół Islandii można napotkać, różnego rodzaju płetwale, walenie. Tudzież inne dziwne... No właśnie, a jak my mamy dużą wannę, to możemy mieć takie walenie w basenie. Młotkiem. We'll be right back. Tak, jak mieć pomysł na siebie, to jest pytanie. Na urlopie. Tak, oczywiście. Na co dzień to każdy ma jakiś pomysł na siebie. Nawet czasem nie ma czasu, żeby pomyśleć. Nawet czasem ma dwa. Przy rozdwojeniu. Tak. Jeśli chodzi właśnie o tą szalę, przechylenie się szali dobra i zła, która się bardziej przechyla, to wiadomo, że w różnych czasach to różnie bywa w różnych miejscach i przez różnych ludzi czynione, ale tak teraz z drugiej strony stanąłem tej wagi i wyobrażeniowo staram się zrozumieć, dlaczego czasem przechyla się ta szala zła. Jak wiemy, zdarzają się takie momenty, nie będziemy tutaj w naszej audycji mówić o dramatycznych. I co? I te różne takie diabełki tam wyciskają, żeby ta szala poszła, żeby wygrała z tą szalą dobra. I właśnie. Mnie się wydaje, kto wie, czy tak nie jest, że gdzieś tam koło tej wagi stoi taki chochlik, który gdzieś tam w zanadrzu ma pochowane te dodatkowe odważniki. Tak, albo elektromagnes. Tak. I w zależności od tego, czy spodobasz mu się, czy nie, to nam dorzuci na jedną szalę, albo na drugą, albo czasami z nudów, a nam wydaje się, że z tego jest wielka historia. A to sytuacja może być bardzo banalna, jak w życiu. Prozaiczna, tak. Tak samo jak w pewnym sensie prozaicznym jest to, że mamy anioła stróża. Po prostu on jest. Czasami robisz krok zamyślony przy ulicy, przechodząc przez ulicę i cofasz tą nogę, a tu przyjeżdża jakiś furiat, wiesz, 120 na godzinę. No. I gdybyś zrobił ten krok, tak, to wtedy już byś mógł spotkać tego anioła. A tak to przynajmniej wiesz, że jest, no ale to fajnie. Fajnie jest czasem pomachać temu naszemu aniołowi stróżowi, powiedzieć cześć, dzięki, że pilnujesz mnie. Ja no, też cię lubię. Tak, zwłaszcza jak tam kładą roztopiony asfalt, to też może się przydać. Oj. Dobrze, przechodzimy teraz do jakby drugiej części muzycznej. Cały czas przypominam, że słuchamy polskich artystów, ale za chwilę pojawi się taki kącik, gdzie polscy artyści wykonują piosenki po angielsku i to czasami będą bardzo znane piosenki. Posłuchajmy. O, ciekawe. Sky so west is the sky with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know, don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and me. Oh, Jean Dee, if I only had words I would say. The song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy, happy Gingy, when you're with me. I love you more each day, yes I do.